Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Bugünkü dersimiz Yunus suresi 15. ayeti kerimesinden başlayacak. Rabbimiz suremizin 15. ayetinde buyurur ki: وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ. Ne zaman olursa olsun peygambere ve peygamberin getirdiği mesaja karşı çıkanların hepsinin iddiası bu. İşte hal böyleyken ne zaman ayetlerimiz bütün açıklığıyla kendilerine okunup ulaştırılsa o bizim huzurumuza çıkacaklarına inanası gelmeyen kimseler, kafirler, Müslüman düşmanları, Allah peygamber düşmanları derler ki ya bize bundan başka bir Kur'an getir veya bunu değiştir. Yani bu gelen Kur'an, bu gönderilen Kur'an'ı beğenmiyorlar, başkası gelsin. Bu ağır geldi diyorlar, başkası gelsin, daha hafifi gelsin veya bunu değiştir. Bugün de aynı mantıkla hareket eden kafirler, evet kafirler var. Diyorlar ki Kur'an'dan 300-500 kadar ayetin çıkarılması gerekir. Hayata tatbik edilecekse bu ayetlerin hükmünün kaldırılması gerekir diye teklifte bulunanlar var. 14 asır önce değişik kafirler diyordu bunu. Evet, ya başka bir Kur'an getir veya bunu değiştir. Bugünkü kafirler de aynı teklifte bulunuyor. Yetkin ne senin ey koca kafir? Yetkin ne? Nasıl teklifte bulunursun? Sen kimsin? Kur'an'ı gönderen birileri. Allahu Zülcelal, sen kimsin? Kendini tanrılık makamına mı çıkarıyorsun? Nasıl teklif edersin bunları? Ama işte kafir, kafirliğini her dönemde yapacak. İşte o dönemde de böyle diyorlardı. Ya bize bundan başka bir Kur'an getir veya bunu değiştir derler. De ki Allah da buyuruyor ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a. O gün Peygamberimiz diyordu bunu. Bugün de bize böyle teklifte gelenlere biz bu ayeti okuyacağız. Diyeceğiz ki onu kendiliğimden değiştirmem olacak şey değil. Mümkün değildir. Ben ancak bana vahyedilene uyarım. Bakın bu konuda Rabbime baş kaldıracak olursam dehşet veren o büyük günün azabından korkarım. Peygamberimize böyle söylemesi emredilmişti. Bugün de böyle teklifte bulunanlara bizim söyleyeceğimiz bu. Kur'an Allah sözüdür, onu Allah değiştirir. Biz insanların ve peygamberlerin onu değiştirmesi mümkün değildir. Biz bize vahyedilen Kur'an'a ve ayetlere uyarız. Onun dışında yapacağımız hiçbir şey yok. Biz Allah'tan gelene uyarız. Onun bir kısmını değiştirme yetkisi bize verilmemiştir. Böyle bir yetki yok. Onu indiren Allah değiştirir. Allah'ın dışında onu değiştirebilecek hiçbir güç ve kuvvet yoktur. Eğer biz de böyle bir şey yapar isek, o büyük günün azabından korkarız. Cehennemden, ebedi cehenneme girmekten korkarız demek suretiyle, böyle tekliflere ret cevabı vererek, bunların haddini bildirmemiz gerekiyor. O gün Peygamberimiz, o günkü kafirlere böyle söylemiş, dolayısıyla ben vahye uyarım, vahyin dışında hiçbir şeye uymam. Bunu değiştirmek de benim elimde değildir demişti Allah'ın emriyle Peygamberimiz o günkü kafirlere. Biz de bugünkülere aynısını söyleriz. Sen kimsin? Neci oluyorsun da böyle bir teklifle geliyorsun karşımıza diyebiliriz bugünkü kafirlere, bugünkü Allah peygamber düşmanlarına. 16. ayet. Kul لَوْ شَاءَ اللّٰهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا اَدْرَاكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِسْتُ ف۪يكُمْ عُمُرًا مِنْ قَبْلِهِ اَفَلَا تَعْقِلُونَ. De ki ey peygamber, söyle onlara, eğer Allah dileseydi bana bu Kur'an'ı indirmezdi, ben de onu size okumazdım. Allah da size onu bildirmezdi. Gerçek şu ki bu vahiy bana gelmezden önce bir ömür aranızda bulundum. Böyle şeylerle hiç ilişkimin olmadığını görüyordunuz. Öyleyse niye aklınızı kullanmayacak mısınız? Sahtekarlık yapmadım. Lider olmak için, büyük bir şey olmak için, makam mevki sahibi olmak için, peygamber olmak için gayretimi görmediniz. 40 yılı aranızda geçirmeme rağmen böyle bir durum sezmediniz. Bugün Allah bana peygamberlik gönderdi diye o Kur'an'ı değiştir veya başka bir Kur'an getir demeye kalkıyorsunuz. Benim elimde yetkim yok. Allah beni seçmiş, peygamber olarak göndermiş. Hala benim 40 yıllık hayatımı göz önüne almak suretiyle siz aklınızı başınıza toplamayacaksınız ve bu Kur'an'a uymayacaksınız. 17. ayet Yunus suresi 17. Femen azlemu mimmen iftara alallahi keziben ev kezzebe bi ayatihi innehu la yuflihul mücrimun. Allah'a karşı yalan uydurandan, Allah'a karşı yalan söyleyenden veya onun ayetlerini yalan sayandan daha zalim, yani yaratılış gayesi dışında hareket eden kim olabilir? Evet, elinde bıçak veya silah yüzlerce kişiyi öldürenden daha zalimdir. Allah'ın ayetlerini yalanlayan ve Allah'a iftira eden, yalan söyleyen kimse. Evet, gerçekten zalim budur. En büyük zalim, Allah'ın gönderdiği vahye, Kur'an'a karşı, anayasaya karşı onu değiştirmeye kalkandır. En büyük zalim, Allah'ın anayasasını yeryüzünden silmeye kalkandır. En büyük zalim, Allah'ın gönderdiği ayetlerini yalan kabul edip onları yeryüzünden yok etmeye çalışandır. Doğrusu böyle davranarak günaha batıp gidenler kurtuluşa asla erişemeyecektir. Allah'a meydan açan, meydan savaşı açanlar, Allah'a karşı her türlü savaşı yapanlar gerçekten hiçbir şekilde kurtuluşa ermeleri mümkün olmayacaktır. Onlar rahatsız ve huzursuz bir vaziyette ömürlerini tüketip gideceklerdir. 18. ayet. Ve ya'budun min dunillahi ma la yedurruhum ve la yenfa'uhum ve yekulun ha'ulai şefaa'una indallah. Kul etunebbi'un Allah bima la ya'lemu fis semawati ve la fil ardı. Subhanahu ve taala amma yushrikun. O inkarcı putperestler. Allah'ı bırakıp ne kendilerine ne de kendilerine tapanlara yarar ve zarar veremeyen cisimlere tapıyorlar ve bunlar Allah yanında bizim şefaatçilerimizdir diyorlar. Putun önünde eğiliyor. Putun önünde saygı duruşunda bulunuyor. Putun önünde secdeye kapanıyor. Putun önünde dua ediyor. Gel kurtar bizi, bize yardım et. Put kim de? Az önce bir ağaç parçasıydı. Onu yontarak put haline getirdiniz. Veya bir demir yığılıydı. Onu dökerek put haline getirdiniz. Onun sana faydası olamaz ki. Kendisine bile faydası olamıyor ki. Üzerine konan sineği kovalayamıyor ki. Üzerine konan kuşun pislemesine engel olamıyor ki. Nasıl sana faydası olsun? Ama yeryüzündeki putperestlerin hepsi aynı kafada, aynı düşüncede ve aynı zihniyette. Böylece devam edip gidiyorlar. Putun önüne oturuyor, yalvarıyor, yakarıyor. Aman başımızdan şu belayı götür, gider. Sen aramızdan gideli neler geldi başımıza diye bir şeyler anlatıyorlar onlara. Evet, Hubel putuna aynısını anlatıyorlar. Lat putuna, Menat putuna, Uzza putuna aynısını anlatıyorlar. İşte o günkü insanları, o günkü Kabe'nin içinde ve dışında bulunan 360 tane puta tapan insanları Rabbimiz bu ayeti kerimeyle diyor ki, evet o inkarcı putperestler Allah'ı bırakıp da ne kendilerine ne de kendilerine tapanlara yarar ve zarar vermeyen, veremeyen cisimlere tapıyor ve bunlar da Allah yanında bizim şefaatçilerimizdir diyorlar. O günkü bu tapanlara soruyorlar. Müslümanlar soruyor. Bu putlardan size bir fayda olur mu? Bu putlar sizi yarattı mı? Hayır. Size rızık verebilir mi? Hayır. Peki yağmur yağdırabilir mi? Hayır. Sizi kim yarattı? Allah. Ya bunlar nedir? Bunlar Allah yanında bizim şefaatçilerimizdir diyorlar. Allah'la birlikte başkalarını da Allah'ın yanında yardımcılar olarak ortaya koyuveriyorlar. İşte Rabbimize diyor ki bunlara yapmayın böyle. Sizin putlara tapmanız, elinizle yonttuğunuz, elinizle döktüğünüz putlara veya değişik şekillerde meydana getirdiğiniz putlara tapmanız akıl kârı değildir, akıllı insanın yapacağı iş değildir. De ki, Allah'a göklerde ve yerde bilmediği bir şey mi haber veriyorsunuz? Yani siz böyle yapmakla bilinmeyen bir şeyi mi ortaya koymuş oluyorsunuz? Yerlerde ve göklerde olmayan bir şeyi siz mi ortaya çıkarıyorsunuz? Nereden çıkardınız bunu? Yo, kudret ve egemenliğinde sınırsız olan O'dur, O Allah'tır ve insanların O'na ilahlıkta ortak olarak yakıştırdıkları her şeyden de O sonsuzca yücedir. Allah'ın ortağa ihtiyacı yok. Allah'ın şefaatçiye ihtiyacı yok. Allah'ın hiçbir şekilde yardımcıya ihtiyacı yok. Yeryüzündeki insanlar o putları alet ederek Allah'a karşı bizim şefaatçilerimizdir, yardımcılarımızdır diyerek onları meşrulaştırmaya çalışmasınlar. Allah tektir, yaratan O'dur, rızık veren O'dur, imkanları bahşeden O'dur. Dolayısıyla ondan başkasından bir şey istenmez. Ondan başkasının önünde secdeye varılmaz. Ondan başkasının önünde saygı duruşunda bulunmaz kimse. Öyleyse gelin sizi yaratan, kainatı yaratan, sizlere rızık veren, her türlü imkanı bahşeden Allah'a inanın. Onun yanı sıra başka putlaştırdığımız nesneleri, kişileri, şahısları, kurumları ve kuruluşları putlaştırmayın, ilahlaştırmayın, onlardan bir şeyler beklemeyin. 19. ayet, Yunus suresi 19. وَمَا كَانَ النَّاسُ اِلَّا اُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا وَلَوْ لَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِي مَا ف۪يهِ يَخْتَلِفُوا Ve bilin ki, bütün insanlık sadece bir tek topluluk halindeydi. Evet, tüm insanlar tek bir ümmetti. Tek bir topluluk halindeydi. Ama sonradan ayrı ayrı görüşler benimsemeye başladılar. İlk Adem, ilk peygamber yeryüzünde insanlara doğruyu öğretti. Zaman içerisinde insanlar şeytana uyarak eğrilerin arkasında gitmeye başladılar. Ve eğrilerin adedini çoğalttılar. Allah bir peygamber daha gönderdi. Gelin, doğru olan bu peygamberin söylediğidir. Siz peygamberden uzaklaştığınız şeytana ve şeytani güçlere uydunuz. Gelin bu peygamberin söylediğine, bu doğrudur diye. Ama insanlar tek bir ümmet olmasına rağmen, gönderilen peygamberlerin ve kitabın arkasında gitmeleri gerekmesine rağmen gitmediler. İhtilafa düştüler. Değişik değişik sistemler, rejimler ortaya koydular. Allah'ın şeriatı ve anayasası bir tarafta dururken yüzlerce model ortaya çıkardılar. Dinler tarihi kitaplarına baktığımızda, dinlerin çeşitlerine baktığımızda yüzlerce çeşidi var. 1. Semavi dinler. 2. Onun dışındaki dinler. Allah'ın gönderdiği din, bir de insanların kendi elleriyle yapıp ettikleri düzmece hayat tarzları, sistemler. İşte sosyalizm, işte komünizm, işte Marksizm, işte yeryüzündeki Budizm, aklına ne gelirse yüzlerce sonu izimle biten rejimler ve hayat tarzları insanlar tarafından uyduruldu. Evet, insanlar tek bir ümmetti. Tevhid inancı üzereydi ama sonradan şeytanlarına, sonradan nefislerine, hevalarına uymak suretiyle değişik sistemler ortaya attılar. وَلَوْ لَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ ف۪ي مَا ف۪يهِ يَخْتَلِفُونَ Evet, bu konuda Rabbinin katında önceden belirlenmiş bir karar olmasaydı, ayrılığa düştükleri bütün konularda aralarında hüküm verilmiş olurdu. Yani düştükleri tüm ayrılıklar meselesi daha başlangıçta çözümlenmiş olurdu. Ama Allah öyle istememiş. Doğru yolu gösteren peygamberler ve kitaplar indirmiş, peygamberler ve kitapları göndermiş, insanlara eğri yolun da şeytan tarafından bildirildiğini, o şeytana uyan güçlerin eğri yollar icat ettiklerini öğretmiş, söylemiş, insanları serbest bırakmış. Dilerseniz peygamberlerin yolunda giderek peygamberleri tercih edin, dilerseniz şeytanın yolunda giderek cehenneme düşün diye insanlar da bu vesileyle tercihlerini yaparak, dileyenler peygamber safında yer alarak cenneti elde etmiş, cenneti elde etme bahtiyarlığına erişmiş, dileyenler de şeytan ve şeytani düzenlerin yolunda giderek cehennemi boylamayı hak etmişlerdir. 20. ayet. وَيَقُولُونَ لَوْلَا اُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّنْ رَبِّهِ فَقُلْ اِنَّمَا الْغَيْبُ لِلّٰهِ فَانْتَظِرُوا اِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ Şimdi o hakkı inkar edenler, o putperestler, o ateistler, o komünistler, o sosyalistler, aklınıza ne gelirse, Allah'ın sistemi dışındaki tüm sistem sahipleri, tüm hayat tarzını benimseyenler, tüm yaşama biçimini onaylayanlar diyorlar ki: "Levla unzile aleyhi ayetun min rabbi." Ona Rabbinin katından Kur'an'dan başka bir mucize indirileseydi ya. Kur'an'ı mucize olarak görmüyorlar. Kur'an'ı mucize olarak tanımıyorlar. Başka bir mucize daha istiyorlar. Daha ne istersiniz? Kur'an'dan büyük mucize olamaz. Allah sözüdür, insan sözü değildir. Kimse taklidini yapamaz. En iyi fasahatle konuşan bir Arap bile konuşurken kendi sözüyle Arapça olan Kur'an'ın sözünü mutlaka bir başkası anlar. Şu andan itibaren insan sözü bitmiş, Allah'ın sözüne geçilmiştir diyebilir. Bundan daha büyük bir mucize zaten istenmez ama ne istiyorsunuz? Size pek çok mucizeler getirmişti bu peygamber. Ayı ikiye bölmüştü bu peygamber. Aklınıza gelen her türlü mucizeyi size göstermişti ama yine de inanmamıştınız. Yine de ne büyük sihirbazdır bu demek suretiyle ona inanmaktan yüz çevirmiştiniz. Şimdi de kalkıp ona Kur'an'dan başka bir mucize indirilseydi ya, bir ayet indirilseydi ya dersiniz. O halde onlara de ki, insanoğlunun görüp algılayamayacağı şeylerin bilgisi, gayb bilgisi ancak ve ancak Allah'a aittir. Öyleyse bekleyin, onun iradesi tecelli edinceye kadar ben de sizinle beraber bekleyeceğim. Gaybı Allah bilir. Böyle bir Kur'an indirmesi mümkün değil. Bu isteğiniz yerine gelmeyecek. Ama başınıza bir bela gelecek, onu bekleyin. Geçmiş toplumların başına gelen belaların bir benzeri size de gelecektir. Ad kavmi rüzgarla yok edildi. Semud kavmi bir patlama, bir ses, bir çığlık, bir bomba, bir sarsıntıyla yok edildi. Lut kavmi yerin dibine batırıldı. Nuh kavmi tufanla sular içerisinde yok edildi. Firavun Kızıldeniz'deki kupkuru açılan yoldan geçerken geberdi gitti tüm ordularıyla birlikte. Siz de bir şeyler bekliyorsunuz Allah'tan. Bekleyin bakalım. Ben de sizin başınıza gelecek o felaketi gözetlemek için ben de beklemedeyim diyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam kendisine verilen emri böylece yerine getirmiş oluyor. Evet, biz de bekliyoruz bugünkü kafirlerin başına gelecekleri. Bugünkü Allah'a, peygambere savaş açanların başına gelecekleri bekliyoruz. Zaten başlarına gelmiş, psikolojik ve ruhen rahat ve huzurlu değiller. Yaşayamıyorlar dünyada, hayatta zevk alamıyorlar. Devamlı ölüm korkusu içindeler. Ama bir de öbür taraf var ya, bir de bu başlarına gelecek psikolojik felaketin yanı sıra değişik belalar ve musibetler var ya, onları da bekliyoruz. Onlar da beklesinler bakalım başlarına. Müslümanların eliyle ne büyük felaketlerin geleceklerini. 21. ayet Yunus suresi 21. Ve izâ ezaknen nâse rahmeten min ba'di darrâ emessetum. İzâ lehum mekrun fî âyâtina. Kulillâhu esra'u mekrâ. İnne rusulenâ yektubûne mâ temkurûn. Kendilerine dokunan bir darlıktan sonra insanlara bir rahmet, sağlık ve bolluk zevki tattırdığımız zaman bir de bakarsın ki ayetlerimiz hakkında tertip ve tuzaklar kurarak asılsız iddialar tasarlamaya başlarlar. Kuraklık, kıtlık ve yoklukla imtihan edildiklerinde hemen Allah'a yalvarırlar. İsrail oğullarının başına gelen musibetleri Musa aleyhisselama gelip aman ha Rabbine yalvar bu musibeti üzerimizden kaldırsın da biz de iman ederiz diyorlardı. Her musibet üzerlerinden kalkınca yine isyan bayrağını kaldırıyorlardı. Evet, aynı konu. İnsanlara bolluk verince, refah verince, sıkıntıdan kurtulduktan sonra insanlar Allah'ı unuturlar da Allah'ın sistemine, düzenine, şeriatına, anayasasına, hayat tarzına karşı savaş açarlar. Evet, yeryüzü böyle. İnsanlar bolluk ve bereket içerisine girince Allah'ı unutur, ayetlerini unutur, Müslümanlığı ve kulluğu unutuverir. Bugün de bakıyoruz, 5-10 sene önce fakir olan bir insan para içerisinde boğulunca Allah'ı unutuyor, ibadeti unutuyor, kulluğu unutuyor ve bazı Allah'ın haram kıldığı şeyleri helal kılmaya çalışıveriyor. Nereden çıktı bu? Bolluktan. Unuttu. Elindeki imkanlar ve bolluk kendisine her şeyi kazandıracak zannetti ama kazandırmıyor. Sıkıntı üzerine sıkıntı oluyor ama farkında değil. İşte yeryüzündeki insanlara da Belli bir darlıktan sonra Allah rahmetini, sağlık ve bolluğunu verdiği zaman insanlar ayetler hakkında, İslam hakkında, Allah'a kulluk hakkında tertip ve tuzaklar kurarak asılsız iddialar tasarlamaya başlarlar. De ki, Allah yalanlarınıza karşılık vermekte ve tuzaklar bozmakta daha çabuktur. Allah sizin tuzağınızı çabucak bozar. Önceki toplumların tuzaklarını bozdu. Ad kavmi nerede? Semud kavmi nerede? Lut kavmi nerede? Firavunlar, Nemrutlar nerede? Hepsi yok olduğuna gittiler. Hepsi Allah'a karşı, Allah'ın gönderdiği peygamberlere karşı tuzaklar kurmuşlardı. Bazı peygamberleri kesmişlerdi, öldürmüşlerdi, öldürmeye yeltenmişlerdi ama Allah onların işini bitiriverdi. Evet. Allah sizin ortaya koyduğunuz bu tuzakları bozmakta daha çabuktur. Dikkat edin, bizim görünmeyen görevlilerimiz tasarlayıp durduğumuz her şeyi inceden inceye kaydediyorlar. İnne rusulena yektubuna ma temkurun. Her şeyi kayda geçiyor. Bilhassa iri harflerle, kırmızı harflerle Allah'a tuzak kuranların bu tuzakları daha büyük harflerle yazılıyor dosyalarına. Hepsi yazılıyor, her şey yazılıyor. Zerre kadar bir şey ihmal edilmiyor ama Allah'a karşı meydan okuyanlar, Kur'an'a karşı meydan okuyanlar, Kur'an kurslarında ve İmam Hatipler'de okuyanları, Allah'ın dinini öğrenenleri, çil bülücü gibi dağıtanların yaptıkları bu işler kayda geçiyor ve kayıt altına alınıyor. Hem de iri harflerle ve kırmızı yazılarla. 22. ayet. وَالَّذ۪ي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّى اِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ اُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُ اللّٰهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَيْنْ اَنْجَيْتَنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ. Evet, Rabbimizin bunca nimetinde yüzen bu insanların başlarına bir felaket gelince bakın ne yaptıklarını görelim. Sizi karada ve denizde gezdiren odur. Rahat bir şekilde atla, deveyle, katırla, eşekle, olmadı değişik arabalarla, olmadı değişik Allah'ın yarattığı, insanların da icat ettiği vasıtalarla insanlar rahatça geziyorlar. Karada ve denizde rahat bir şekilde geziyor, evinde oturur gibi konfor içerisinde insanlar karada ve denizde geziyorlar. Öyle ki gemilerle denize açıldığınızda, gemilerin elverişli bir rüzgar önünde yolcuları alıp götürdüğü zaman olanları bir düşünün. Gemi herkesi bindirdi, herkes rahat bir şekilde koltuklarına kuruldu, kahvaltılarını yapıyorlar, çaylarını içiyorlar. Anons ediliyor, rahatça çıktınız, şu kadar hızla gemi hareket etmektedir, filan yere doğru gidiyorsunuz. Herkes rahat ve huzur içerisinde oturuyor oturduğu yerde. Gemidekiler güven ve sevinç içinde hissederler kendilerini. Derken bir fırtına yakalar gemiyi. Bir fırtına çıktı. Gemi alabora olmaya başladı. Eğilip eğilip kalkıyor gemi. Koskoca binlerce ton yükü ve eşyayı taşıyan, insanları taşıyan gemi o rüzgar karşısında mağlup oluyor. Evet, dalgalar her yandan kuşatır o gemiyi. Öyle ki ölümün kendilerini çepeçevre sardığını düşünürler. İçerisindeki insanlar o zaman Allah'ın dinine sıkı sıkıya sarılıp yalnızca Allah'a yönelerek bizi bu felaketten kurtarırsan andolsun ki şükredenlerden olacağız diye yalvarıp yakarırlar ona. Evet. Son zamanlardaki tayyare kazalarında, uçak kazalarında veya uçağın inişe geçtiği anda uçaktaki arıza meydana geldiğinde veya denizdeki bu şekilde fırtına ve kasırgaya yakalanan geminin içerisindekilerin hallerinden anlatan kitaplar, hallerinden anlatan basın haberlerini duyuyoruz. İnsanlar o alabora içindeyken başı örtülü birini, sakallı birini görünce hepsi onun başına üşüşüyor. Aman dua et de Allah bizi kurtarsın bu fırtınadan. O da senin gibi o kazanın içerisinde gidecek. Ama onu biraz daha kendisinden dindar gördüğü için başı örtülü kimseyi, sakallı kimseyi Herkes onun başına birikerek aman sen dua et, senin duan belki kabul olur, bizde hayır yok, bizde hayat yok diye onlardan medet beklediklerini görüyoruz bugünkü haberlerde. Evet, insanlar Allah'tan başka kimseye yalvarmamalı. Allah'ın dışında kimseden bir şey beklememeli. Evet, Allah'ın gönderdiği rüzgar karşısında ne olacak? Hepsi yok olacak. Allah'ın gönderdiği depremle hepsi yerin dibine batırılacak. Allah'ın gönderdiği kuşlarla 60 bin kişilik Ebrehe ordusu yok edilecek. Bütün bunlar Allah'ın gücüdür. Çünkü Rabbimiz وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ buyuruyor. Göklerin ve yerin tüm orduları benimdir diyor. Dilersem rüzgar ordusunu göndererek çatılarımızı uçururum, ağaçları kökünden sökerim, evlerinizin camlarını, kapılarını sökerim, sizi de saman çöpü gibi bir tarafa atarım. Gönderdiğim bu rüzgarla gemilerinizi alabora ettirerek onun içinde de sizi batırabilirim. Evet. Batırılmayacak gemi, batmayacak gemi diyorlardı insanlar. Ne oldu? Battı. İnsanlar güçlerine güvenerek yıkılmaz sağlam yapılar diyorlardı ama o sağlam yapılar, taş katlı yapılar bitti. Evet, Rabbimiz gücünü ve kuvvetini ortaya koyarak insanların böyle bir tehlike anında ne yaptıklarını, kime yalvardıklarını ortaya koyuyor ve herkesin o esnada, o tehlikeli anda Allah'a yalvarıp yakardıklarını bize bildiriyor. 23. ayet. Yunus suremizin 23. ayeti. فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ اِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ يَا اَيُّهَا النَّاسِ اِنَّمَا بَعْيُكُمْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ اِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ Ne var ki Allah onları bu felaketten kurtarır kurtarmaz hemen yeryüzünde haklı bir sebepleri olmaksızın azgınlık yapmaya koyulurlar. Ey insanlar! Yaptığınız bütün taşkınlıklar döne dolaşa yine kendinizi bulacaktır. Yalnızca bu dünya hayatının geçici doyumlarını gözetliyorsunuz. Fakat hatırlayın ki sonunda bize döneceksiniz ve o zaman hayatta yapıp ettiğiniz her şeyi size eksiksizce haber vereceğiz. Evet, Allah felaketten insanları kurtarınca hemen insanlar yine dönüveriyor. Dünya hayatının şatafatına, lezzetine, taşkınlık yaparak yine Allah'a isyan ediveriyorlar. Tarih tekerrürden ibarettir. Önceki toplumlarda aynısını yapmış, şimdi de aynısı yapılmaktadır. Evet, 24. ayet. İnnemâ meselü hayâti dünyâ kemâin enzelnâhu mineşşemâi fâhtelata bihî nebâtul ardı mimmâ ye'külün nâs vel en'âm. Hatta izâ ehazetil ardu zuhrufaha ve zeyyenet ve zanne ehluha ennehum kadirun aleyha. Etaha emruna leylen ev neharan fecealnaha hasiden ke'en lem ta'ne bil emsi. Kezalike nufassilul ayati li kavmin yetefekkerun. Evet. Rabbimiz Yunus suremizin 24. ayetinde de böyle buyuruyor. Dünya hayatının durumu aynen şöyledir. Gökten indirdiğimiz su sebebiyle insan ve hayvanların yediği yeryüzündeki bitkiler onunla birbirine karışır. Ta ki yeryüzü bütün ziynetini takınıp süslendiği, yeryüzü ehli de kendilerini onun ürününü biçip toplamaya güç yetireceklerini zannettikleri bir sırada, geceleyin veya gündüzleyin o yere buyruğumuz gelir de sanki bir gün önce o yeryüzü hiç bitkisiyle süslenip zengin olmamış gibi onu bütünüyle biçilmiş hale getirir. Süsünü, zenginliğini yok ediveririz. İşte biz düşünen bir toplum için ayetleri böyle geniş geniş açıklıyoruz. Deprem bölgelerine bakıyoruz. Bir gün önceki fotoğraflarına bakıyoruz. Bugünkü fotoğrafına bakıyoruz. Sanki o binalar orada yok. Sanki o bahçeler orada yok. Sanki o güzellikler orada yok. Bitmiş, bitivermiş. İşte Rabbimiz dünya hayatının böyle olduğunu söylüyor. Her taraf yemyeşil. Evet, Allah'ın gönderdiği bir kasırgayla, bir soğuk veya sıcak rüzgarla hepsi sararıp kül oluyor, kömür oluyor veya sararıp yok oluveriyor, iş bitiyor. Dünya hayatı da aynen böyledir. Ahirette, kıyamet gününde insanlar dünyada ne kadar kaldığının sorusuna bir gün veya bir günden daha az bir zaman diyecekler. Peki neden bu kadar az kaldığımız dünyada Allah'a kulluk etmiyoruz da isyandayız? Kısa olan bu dünya hayatında hala dünyalık peşindeyiz de Allah'ı ve ona kulluğu ihmal ediyoruz. Gelin Müslüman olalım, gelin Allah'a kul olalım. Bu geçici dünyada ebedi olan alemdeki cenneti kazanmak için çaba içerisine girelim ve kulluk yapalım. Son ayeti kerime Yunus suresi 25. Vallahu yed'u ila daris selam ve yehdi men yeşâ'u ila sırat-ı müstakim. Böyle yapmakla bilin ki Allah insanları huzur ve güvenlik ortamına yani cennete çağırmaktadır ve isteyen kimseleri de dilediği şekilde doğru yoluna yönetmektedir. Allah dünya hayatındaki geçici bu hayattaki çalışıp çabalamalar ve kulluklar sayesinde bizi Darüsselam denilen cennete çağırmakta. Cenneti elde etmeye çağırmakta. Bu cenneti elde edin diye bize çok büyük fırsatlar tanımakta. Nasıl oluyor? Bir günah işlediğimizde bir günah yazıyor. Bir sevap işlediğimizde en az 10, 700, 700'ün katları ve 30 bine varan nispetlerle Allah sevap yazıyor bize. Bu nedir? Allah'ın lütfudur. Bu nedir? Allah'ın rahmetidir. İşte bu yüzden Allah bize böyle bol bol imkanlar tanıyor. Kadir gecesi gibi, Cuma'nın icabet saati gibi ayrıca orijinal bir şekilde bize imkanlar da tanımış. Bunlara göre siz yaptığınız bir amelle, yaptığınız bir geceyi ihya etmekle 83 sene 4 aylık insanın yapacağı işi de yapmış olabilirsiniz diye. İşte tüm bunlar Allah'ın bizi cennetine davet etmesidir. Vallahu yed'u ila darisselam. Allah bizi cennet yurduna çağırıyor. Ve yehdi men yeşâ'u ila sırat-ı müstakim. Dolayısıyla insanlar, isteyen kimseler dilediği şekilde Allah'ın yoluna girsinler de Müslümanca hayatlarını sürdürüp cenneti elde etsinler diye. Böylece bugünkü dersimizde de Yunus suremizin 15 ile 25. ayeti kerimelerini okumuş olduk. İnşallah bir sonraki dersimizde Yunus suremizin 26. ayet-i kerimesinden mevzumuza devam ederiz. Rabbim bize söylediklerimizle, size de dinlediklerinizle amel etmeyi nasip ve müyesser eyleye. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.